Oha. Halo, karibu tena katika sehemu ya pili ya masimulizi ya Nash MC. Kama ulivyosikia sehemu ya kwanza ilitaja muktasari maisha aliyoishi katika ulimwengu wa muziki, watu walioshirikiana nao, changamoto kiasi, zile hatua za awali kabisa ambazo zinafanya mwanamuziki afikie. Sehemu ya pili nitazungumza maisha ya awali na kazi ya muziki kwa ujumla wake, sio kama vile mwanzo wa muktasari. Nash MC amezaliwa na jina la Mutalema Jonathan Theobald Mushombos. Jina lina maana ya mpambanaji, mpiganaji. Alizaliwa mnamo tarehe 1 Januari 1985 katika hospitali ya Hindumanda jijini Dar es Salaam. Wakati huo anazaliwa, mama yake na baba yake walikuwa wakiishi katika mtaa wa Pazi, Temeke, Dar es Salaam, Tanzania. Baadaye wakahamia mtaa wa Ruvuma karibu na shule ya Madenge, Temeke, kata ya 14. Maisha yake yote amekuwa akiishi Temeke, na mara kadhaa alisafiri kwenda kijijini kwao upande wa mama Chigugu Masasi, ambapo ni nyumbani kwao kwa asili, ambapo mama yake anatokea. Mama yake mzazi anaitwa Biarafa Nashiri Adinan. Biarafa Nashiri Adinan, hilo ndilo jina la, unaona jina la kati la Nashi ndio ambao jina kamkabidhi mama mtu kampa. Nashi ndio jina la Nash MC, ambaye ndio jina maarufu, lakini jina la kwenye vieti ni Mutalema Jason Theobald Mushombos. Baba yake alikuwa Mkristo, mama yake alikuwa Muislamu. Hata katika nyimbo zake anarejea sana maneno kama haya, japo alifuata dini upande wa mama yake kwa sababu ndiye aliyomlea na ndiye aliishi na miaka yote. Nyumba yao ya mtaa Ruvuma inatazama na shule ambayo baadaye aliandikishwa katika shule hiyo mnamo mwaka wa 1989, shule ya kata ya 14 CCM. Mutalema akiwa mdogo amekuwa mtu wa misukosuko na utundu kupita kiasi. Katika hangai zake za ukorofi ikatokea akiwa shuleni amaye kuvunjika mkono mara mbili. Alisoma hadi mwaka 92 shule ya Vidudu. Baadaye kwenye mwaka 93 alianza darasa la kwanza na kumaliza mwaka 99. Mwaka wa 2000 anajiunga na shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa, zamani City High School, na kumaliza mwaka 2003. Hayo ni maisha ya Nash MC upande wa kazi ya muziki. Nash alianza muziki, alianza kazi ya sanaa mnamo mwaka 1999. Hapa ndipo hasa hamasa ya muziki ya kutoka kwa MC ili mwanzo. Vuguvugu hili liliendelea hadi kufika kwa huyu Nash wa leo. Miaka hii ya mwanzo ilikuwa na washirika wenzake katika kazi. Washirika hawa ni pamoja na Good Luck na Mloa. Hawa baadaye walisimama kuchana, wakabaki katika kitengo cha kuandika mashairi. Kuandika mashairi kwa maana ya kwamba Nash anachana, wao wanaandika, ili kupunguza kazi ya mtu mmoja. Yote hiyo ilikuwa lengo ilikuwa kutoa ngoma baada ya ngoma. Vile vile aliwachukulia kama marafiki zake wa karibu. Mwaka wa 2000 anaingia kidato cha kwanza pale City High School kabla ya kubadilisha jina na kuitwa Benjamin William Mkapa High School. Akiwa anasoma hapa aliweza kukutana na marafiki zake akina Pingu na Deso, jina la zamani alijitakulia kila, ili kutoa ngoma. Nash anaona amcheki First Soldier Deso, wakati huo anaitwa First Soldier, anampa habari ya kwamba anataka atoe dude. Deso anatoa wazo kama vipi tuanze tu kwa Henrico kule Temeke Studio, ambao sasa inajulikana kwa jina maarufu ni Soundcrafters. Wanaingia kwa Henrico wakiwa na mistari yao tayari kwa mashambulizi. Wanafanikisha licha ya kupata changamoto mbalimbali, ikiwa pamoja na kutimuliwa na Henrico kutokana na mazoezi hafifu. Zamani ili uimbe au uwe na uwezo wa kuchana kuingia studio, ni lazima ukariri mistari yako yote, ili ukienda hapa uingize tu moja kwa moja bila kurudia. Zama hizi vyombo vya kidijitali vilikuwa hakuna. Kulikuwa na ulazima wa kwanza wa kushika wimbo wote ndipo uweze kuingia studio. Hali haikuwa mchezo. Iko tofauti sana na sasa. Kazi hii ya kwanza iligharimu kiasi cha shilingi za Kitanzania shilingi 37,000. Wimbo huu haujafanya vyema sana na ulibahatika kupigwa Classic FM tu. Alifanya nao tamasha moja kisha kapotea. Hii linathibitisha ng'ombe wa maskini hazae. CD hii alimpa rafiki yake wa karibu kipindi hicho anaitwa Kaboka Mchizi wa Kiwalani. Kifupi, wimbo huu haujafanya maajabu sana. Mwaka 2001 alijichanga tena na kupata fedha ya kwenda kwa Mika Mwamba kuandaa dude jipya. Safari hii karudi na Dogolecha katika kisa cha mwanafunzi. Yeye, Lulisax na Dogolecha wakaingia zao kwa Mika na kurekodi wimbo wa kisa cha mwanafunzi. Wakati huu wote walikuwa chini ya ulezi wa nyumba ya kifamili, watoto wakalia koo. Wakina Guru Ramazani au DJ Jilava na Falava au Farid. Baada ya ngoma kutoka, zikaanza harakati za kuipeleka ngoma maredioni. Kazi hiyo ilifanywa na DJ Jilava. Wa kwanza kupiga ngoma hii alikuwa DJ Venture, saa 7 mchana Clouds FM. Wakati ngoma inapigwa alikuwa hajui, yupo tu mtaani kwao. Habari zikamfikia kutoka kwa muzamka mmoja akamhabarisha Nashi kwamba ngoma yake inapigwa redioni. Zama hizi aliitwa Nashi Wai. Ikawa oya Nashi. Habari kutoka kwa yule muzamkana mwambia, oya Nashi, ngoma yako inapigwa huko. Usiku kucha hajalala, ilikuwa akifikiria kazi yake imepigwa redioni. Hii ndio safari ya muziki ya Nashi ilipoanza. Aliona bora aendelee, maana uraibu wa muziki ulishaingia mwilini. Katika kazi ya muziki wa Nashi, Jilava ana mchango mkubwa sana katika maisha yake. Asili ya hayo, pale ingia kifami kulikuwa na Jilava na Falava. Huyu Falava alikuwa naye anatoa support kubwa sana kwa wasanii wa New Jack. Wasanii wengi wamesaidiwa na huyu, ila tu habari zake zipo kimya, sio wengi wanafahamu. Wimbo wa kisa cha mwanafunzi uliendelea kutoboa mbele zaidi, hali ambayo ilipelekea watu wengine wajue uwepo wake. Akawa anapata maonyesho kibao, maarufu litamba sana, akawa anajiunga na kundi la wasanii maarufu nzima katika vijiwe vyao, hasa kwa kipindi kile kilikuwa Zero Brain kule Posta Mpya. Wimbo ulipasua anga ukaja kuingizwa kwenye kanda nyimbo mchanganyiko ya DJ Todlinga, wakati huo ilijulikana kama Bongo Explosion Volume 1. Ndani yake kulikuwa na ngoma kibao mojawapo ikiwa Friday Night ya Mr. Nice, wakati huo Mwanamke wa Kesalu, na ngoma nyingine za Bambo wakati huo. Zama hizo ilikuwa kawaida sana kwa madiji wakubwa kutoa tepu zao zenye nyimbo mchanganyiko. Wimbo huo wa kisa cha mwanafunzi uliuzwa kwa kiasi cha 100,000. Kilikuwa kiasi kikubwa sana kwa wakati huo. Hata hivyo, kwa sababu mbalimbali utamaduni huo umekufa sasa. Miaka inaenda, wakati unasogea, na mwaka 2002 nakutana na tena na wasanii wengine na kuanzisha kundi la The Bronx Family maeneo ya flat za Tazara Block B. Ndani ya kundi kulikuwa na wasanii 9, ikiwa ni pamoja na Nashi MC mwenyewe, Elaso, Wile G, Bernard Pose, A1, Michael Kimati, Malem sasa, Filipo ambaye akili zake kidogo zimeruka na Dogolecha. Hicho ndicho kikosi kamili cha The Bronx. Kwa pamoja walifanya ngoma moja inaitwa Mambo Yote, wakimshirikisha Malem Mezi B. Wimbo ulifanya na Mika Mambo. Pamoja na kufanya ngoma hii, The Bronx Family bado ilikuwa chini ya New Jack Family. Wakati huu hamasa ya muziki wa hip hop ilizidi kumjia juu. Wakati unaenda, The Bronx inabaki. Nashi anaulizana na mwanawe wa Faida Kitambo Dogolecha katika swala zima la kukaza buti katika sanaa. Si ajabu sana katika makundi mengi ya muziki Bronx Family wanagombana. Nashi na Dogolecha wanabaki sawa, wanabaki marafiki na urafiki unaendelea. Wanachama wengine wakaenda kurekodi wimbo mwingine. Nashi anaamua kutoka mazima katika kundi. Tangu akiwa humo kundi, yeye alikuwa ndiye mwandishi wa mashairi ya wasanii wengine. Bosi wa kundi wakati huo alikuwa jamaa mmoja anayekwenda kwa jina la Agu fulani. Huyu jamaa naye alikuwa anakaa maeneo yale yale ya Tazara. Baadaye kundi likarudi tena, wakarekodi kwa Effector. Safari hii walimshirikisha Banana Zolo. Hata swala la kumtafuta Mezi katika ngoma ya kwanza ilikuwa juhudi binafsi kutoka kwa Nashi. Wakati huo Nashi ndiye alikuwa msanii pekee mwenye jina. Wimbo huu mara ya pili haujafanya vizuri, licha wakati wanarekodi zilikuwa zama za Effector. Kipindi hiki chote bado aliendelea kujihusisha na New Jack Family. Baadaye Nashi anaona sasa kuna ulazima wa kuomba wimbo wa Abiskizi aliyofanya na msichana mmoja kipindi hicho alijulikana kwa jina la Mwanamvua. Huyu binti alikuwa na uwezo wa juu sana katika swala zima la kuimba. Wakati huo wote walikuwa na New Jack, hata Biskizi naye alikuwepo. Wimbo huu alinunua kwa kutoka kwa Biskizi kwa kiasi cha shilingi 15,000 na kuingiza maneno, lakini hawakufika popote. Kipindi hiki chote kulikuwa cha mwaka 2002. Hakufanya jitihada zote katika kuupaisha wimbo huu. Mwaka 2003 ndio mwaka aliyomaliza elimu ya sekondari. Hapa alisimama kwa kiasi kikubwa na kujishughulisha na masuala ya muziki. Maisha yake yalikuwa ya kudunda dunda tu, mara hiki mara kile. Mwaka 2004 anajisogeza huko mjini Zanzibar. Huu sasa ulikuwa mwaliko kutoka kwa Dully Sax. Dully aliambiwa aje na Nashi Wai katika onyesho atakalofanya huko Zanzibar. Kutwa nzima alizungushwa katika Dar es Salaam kwa wimbo wake ule ule kisa cha mwanafunzi. Huko Zanzibar thamani yake ilikuwa juu sana. Lazima ieleweke kupitia wimbo huu, wimbo wa kisa cha mwanafunzi, ndipo Dudi alipoanza kutumia jina la Prince Sax. Hadi hapo baadaye alipokuja kujiongeza neno la Misifa na kujiita Mr. Misifa. Pamoja na safari hii, Nash aliambulia patupu, alidhulumiwa na promoter wake kutoka huko kwa Zanzibar. Ilimbidi aondoke usiku usiku na boti ya bei rahisi wakati huo ilikuwa shilingi 4000. Safari ya Zanzibar ilimuia vigumu mno Nash. Alipata tabu sana. Ilibidi aombe ufadhili kutoka kwa rafikiye wa karibu wakati huo wa kuitwa Shakazuri ili aweze kumsitiri kwa siku moja. Nash alirudi Dar es Salaam kwa misukosuko na hatimaye huyo tunamuona leo. Huyo ndio Nash MC.